यानी जो था वो ऐसे ही पाठ है, कुछ नहीं किया गया। कौन सा था? गुना। कौन सा? नहीं वो नहीं, वो तो अलग है। उसके पहले कितना ना कामाद्यात्मगुणस्य स्यात्, कामाद्यात्मगुणस्य स्यात् 970 में कामाद्यात्मगुणस्य, उसमें ऐसे कर सकते आत्मगुणों को यदि भाव प्रदान निर्देश करेंगे कामादीनाम आत्मगुणस्य गुणत्वम अर्थ करेंगे तो हो जाए कामादीनाम आत्मगुणत्वम से स्यात्। भाव प्रधान निर्देश करेंगे तो नपुंसक होगा कोई जन नहीं, गुण ही से रहेगा। ऐसे में भाव प्रधान निर्देश होता है, भाव प्रधान निर्देश करेंगे तो गुणत्व अर्थ करेंगे तो काम आधीना में आत्मगुणत्व जैसे आत ऐसे कर सकते हो। नहीं तो जैसे नहीं तो काम आदि पुलिंग नहीं कर नपुंसक कर दिया, छंदो विधान छंदोबद्ध प्रवृत्ति ऐसे करके काम आदि यदि आत्मगुण हो नहीं तो काम आदि ना आते गुण तो सती कुछ बड़े महाराज नहीं, लेकिन लिखा नहीं टिप्पणी ऐसे ही है। अभी 87 रत्व इत्यादि वाक्यार्थम उपसंहृति, स्वप्न में रत्व चरित्व स्वप्न, स्वप्न कर्म व्यपरमे ततः प्राज्ञे स्वयं प्रभ प्रसिद्धति परो देव प्रतिच्येव परे पदे। स्वप्न कर्म विपरमे ततः स्वयं प्रभ प्राज्ञे परो देव प्रतिचेव परे पदे प्रसीदति। स्वयं प्रभ पर प्रसिद्ध पर देव प्रति प्राज्ञा में वही जो जीव है वही परो देव है, प्रतिचेव परे पदे प्रसीदति। परदेव इति विशेषणम विज्ञानात्मा परस्माद् अन्यो न इति ज्ञापनार्थम, में जीव अभिन्न है सुश्रुति अवस्थायाम, क्योंकि सुश्रुति अवस्था में तो जीव ही है, परे देह प्रसिद्ध स्वरूप परेणात्मना आत्मनो अवस्थान अस्तिति वक्तुम प्रतिचेव इति आदि पदम, परेणात्मना आत्मनो अवस्थान। पुनः शब्दार्थ माह पुनः प्रतियोनि आदर आदरवती पूरा भी पुराप्यसकृदा आत्मायम् स्थानास्थानांतरं गतः यतोतः पुनरित्येवं संप्रसादाप्तितो विदा। अयम आत्मा पुरापि थाना स्थानांतरम असकृत गतः, जीवात्मा पुरापि थाना स्थान अवस्था से अवस्थांतर असकृत बार बार गया यतः गतः, अतः पुनरितेवम संप्रसाद अप्तितो अभिदा अप्तितो पुनरित अभिदा, संप्रसाद प्राप्ति के लिए पुनः प्राप्त करता है। यतः संप्रसाद अप्तितः स्थानाद अयम आत्मा स्वप्नाख्यम स्थानांतरम अनेक बार पुरा गतवान, संप्रसाद प्राप्ति से सपनों को बार बार आया है, अतः पुनरित एवं अभिधा प्रविधा इस शब्द प्रयोग किया गया। संप्रसाद आपतित एवं पुनरित अभिधा संप्रसाद आपते फिर सपनादि को प्राप्त करता है। प्रतिशब्दार्थम वक्तुम भूमिका करोति पुनः प्रतियोनियाद्रवती, प्रतियोनि प्रतिशब्दार्थ कहने के लिए आनुलोम्यम सुसुप्ताप्ति रेव मुक्तेन वर्त्मना तद्वित्थानं प्रातिलोम्यम स्वप्नाधिष्ठान संचर एवं उक्ते वर्तमाना सुषुप्ताप्ति अनुलम्यम तद्वित्थानम स्वप्नादि संचरत प्रातिलम तद्वित्थानम प्रातिलम्य जिस क्रम से जागर स्वप्न सुश्रुति सुश्रुति उक्ते न वर्तमाना अनुलम्य हुआ फिर तद विपरीत होगा तो प्रातिलम्य होगा स्वप्नादिस्थान संचार सुश्रुति से आएगा एवं इत्यस्य व्याख्या उता उत्तेन वर्तमाना एवं उत्तेन वर्तमाना इसी प्रकार जागृत स्वप्नम गच्छति तत सुसुप्तम इति उत्क्रमण इसी क्रम से जाना ही अनुलम्य हुआ अभिपरीत क्रम से प्रतिलम्य होता है प्रतिशतार्थमा तद वित्तान प्रतिलम्य तस्मात् प्रकृता वैपरीत्यनुत्थान प्रतिलम्य सुसुप्ति से स्वप्न स्वप्न से जागृत तद औसर्गिकम प्रतिशोधवाच्यम सामान्य प्रतिशोधवाच्यम इसी क्रम से न्याय शोधार्थमा स्वप्नादि स्थान गोचर प्रतियोनि प्रतिरूप बभुव इतिवत प्रतिशब्द से आनुलम्यार्थत्व आशंका प्रातिलम्य में प्रतीकार्थ विपरीत हुआ किंतु प्रतिरूप बभुव रूपम रूपम प्रतिरूप बभुव समान रूप को प्रतिरूप का प्रतिशत अनुलम्य अर्थ का तो प्रतियोनि द्रवित तो अनुलम्य होना कहना चाहिए इत आशंका प्रातिलम्य प्रातिलोम्यार्थ एवात प्रतिशब्दोयम् हिष्यते विपरीतागति स्वप्ने प्रतिस्थानं तथेत्यज अयम प्रतिशब्द प्रातिलम्यार्थ एव इष्यते विपरीतागति स्वप्ने अजह तथा विपरीतागति एति एति तथेति अजह प्रतितान तथा इति विपरीतागति स्वप्ने स्वप्ने विपरीतागति प्रतिथानम अज तथा एति प्रतिथानम तथा अज एति गच्छति प्राप्तते प्रातिलम्यार्थ अतः सप्रतिशोध मिश्यते अयम प्रतिशोध प्रातिलम्यार्थ क्योंकि स्वप्ने आगति विपरीता स्वप्ने आगति विपरीता तथा अज प्रतिथानम एति अजनात्मा प्रतिथान को जाता है तो स्वप्न में विपरीता प्रतिव्याप्ति इसलिए प्रतिशोद प्रातिलम्य अर्थ होगा क्योंकि जब आगमन हुआ विपरीत प्राप्त करता है अतः शब्द ने उत्तम हेतु महा विपरीताप्ति विपरीत आगति सपने प्रतिष्ठान तथा अच्छा अतः शब्द का अर्थ हो गया अतः शब्द ने उत्तम हेतु हाँ अतः शब्द पर अतः अयम प्रतिशब्द प्रातिलम्य प्रातिलम्य क्योंकि यथा सपने विपरीत आगमन आगमन विपरीत होता है सपन सुश्रुति से स्वापाद विपरीता ही स्वप्न जागृत और आगति सुश्रुति से जिस क्रम से कैसा विपरीत अतः अतर प्रतिशब्द न आनुलम्य अर्थ नहीं किंतु प्रातिलम्य प्रतियोनि आद्रवती इत्यस्य अर्थम संक्षिपति प्रतिस्थानम तथा एति अज तथा प्रतिस्थानम एति यथा संप्रसादम गच्छति तथा स्वप्नादि भोगस्थानम प्रत्येव भोगार्थम आयाति परह पुमान पुरुष प्रतिन्यायम इत्यस्य अवयवस्व अर्थमाह प्रतिन्यायम यथार्थ इति यथार्थे प्रतिशब्दोयम् निश्चयार्थे निरित्ययम् अयनं गमनं चस्य दायो धातुरिनो घञ् दायो धातुरिनो घञ् यथार्थे प्रतिशब्दोयम् यथार्थ अयम प्रतिशब्द निरित्ययम निश्चयार्थे अयम प्रतिशब्द यथा के अर्थ में यथा नि हो गया निश्चयार्थ में अयन का था गमनम से आद आयो अयनम अयनम आय धातुर इणोर गई इणो धातुर गई इणो गत्यर्थ धातुर गई आय शब्द है उसका आता अयनम इंडास्ती गई हो गया बुद्धि होकर आय बन गया आय का था अयनम गमनम आयो धातु हो इंडातु गमनम आय गमनम निश्चेत गमनम और यथा यथा शब्द है जैसे गया था ऐसे कहने यथा अनुलम्बेन सुप्ताप्ति अनुलम्ब से सुप्ति के बाद तथा आया प्रतिलम्बेन आगमने विवक्षित सती प्रतिलम्ब इसी प्रकार आता है आय शब्द में व्याकृति अयनम गमनम निष्पत्ति सूचित धातुर गई इनो धातुर गई इन धातुर गत्य गत्य अर्थात धातु परत भाव अर्थ गई बीते घकार अंकार संज्ञा हम लोग सति अकार च अवशिष्ट पूर्व वृद्धो इन धातु वृद्धो आय शब्द निष्पत्ति सब आयसे तस्मिन सपनांते रत्वा इति उपक्रम्य प्रत्युनि आद्रवती बुद्धांताये वीति सपनांते रत् पहले रत्वा सपनांते सुसुप्ति के बाद में रह करके फिर आता है एतस्मिन् सपनांते सुसुतो रत्वा की रत्वादि सपनावस्था में रमण करके सपनांते सुसुप्ति रह करके फिर प्रत्युनि आद्रवती बुद्धांत आया जागृति के माध्यम देने में आया तदनुसार योनि शब्दार्थ महाप्रतियोनि आदवते श्रोत्रादि श्रोत्रादिकरणा अन्यत्र मात्रादानस्य कारणम् योनि शब्दाभिलप्यं स्यात् जाग्रदेह समाश्रयम् अतः मात्रादान से कारणम श्रोत्राधिकरणानि श्रोत्राधिकरण से माता योनि शब्दाभिलव्यम जाग्रदेह समाश्रयम जाग्रदेह समाश्रयम योनि शब्दाभिलव्यम अभिलव्यम योनि शब्द से कहा जाग्रदेह जाग्रदेह मात्रादान से कारण है श्रोत्रादि श्रोत्रादि से मात्रा ग्रहण वयन श्रोता दे जाग्रदेहस्तम कर्ण जातम रूपादि अर्थधि वासना स्वीकार कारणभूतम योनिशोधितम जाग्रदेहस्तम कर्ण जातम श्रोत्रादि कर्णानि माता योनिशब्दाभिलप्यम अच्छा जाग्रदेह समाश्रयम कारणम स्वप्नदान से कारणम योनिशब्दाभिल जाग्रदेहस्तम कर्ण जातम रूपादि अर्थ वासना स्वीकार कारण होतम योनिशब्दित इत्यर्थ योनिशब्दित कर्ण जात को योनिशब्दित कहा तो कर्णानी समाश्रयम और कर्णानी मात्रादान से कारण जाग्रदेह समाश्रय योनिशब्दित एकोचने कर्ण जात जाग्रदेह समाश्रय जाग्रदेह समाश्रय श्रोत्रादिकरणानि वो क्या है सूत्राधिकरणानी को अत्र सूत्राधिकरणानी मात्रदान से कारणम कारणम जागृत समाश्रय कारणम जागृत समाश्रय योनि शब्द अभिलव्य अभिलव्य तो मात्रादान से कारणम जो करण है ये सूत्राधिकरणानी मात्रादान अत्र मात्रादान से कारणम जागृत देह समाश्रयम योनि शब्द अभिलप्यम ये आग्रह देह में मात्रादान से कारणम सूत्राधिकरण है करणजन्य वासना वासना होकर के माता को लेकर जाता है तो माता आदान का कारण हो गया सूत्राधिकरणानी नहीं सूत्रादि इंद्रिय मातादान से कारणम मातादान से कारण सूत्रादि करणानी मातादान से कारणम हाँ ये हो जाएगा सूत्रादि करणानी मातादान से कारणम इसमें कोई आपत्ति नहीं तो कारण के साथ देहादि समाश्रय सूत्रादि करणानी के देहादि समाश्रय नहीं करेगी योनि शब्द अभिलप्यम जागृत देह समाश्रय कारणम कारण के साथ योनि शब्द अभिलप्यम जागृत देह समाश्रय कारण और कारण मातादान से कारण की सूत्रादि करणानी जो सूत्रादि करणानी है मात्रादान से कारण हम वो जागृत देह समाश्रयम योनि शब्द अभिलप्यम कारण एकवचन से योनि शब्द अभिलप्यम जागृत देह वो जागृत देहस्थम कर दिया करण जातम जो जागृत देह समाश्रयम करण जातम इसे व्याख्यान करने के लिए अर्थ किया तो यही श्लोक है सूत्रादि करणानी अत्र मातादान से कारणम वो जो मातादान से कारणम जागृत देह समाश्रयम श्रद्धा अवलप्यम योनिषद से कारणों का रूपादि अर्थ धिवासना स्वीकार कारणभूतम कारणभूतम कारण हो गया कारणभूतम योनिषदा योनिषदितम अत्र इति जागृत वाक्य सभा इति विग्रह अत्र अत्र श्रोत्रादि करणानी अत्र अत्र जागृति जागृति अथवा वाक्य अत्र वाक्य जो षष्ठी दिया ना ग्रह के साथ ग्रह के लिए जागृत जागृत ग्रहणम वाक्य से वा ग्रहणम अत्र शोधन तो उसका नाम जागृति पुरुषे अथवा अत्र वाक्य श्रोत्रादि करणानी अत्रदान से कारणम जागृत समाश्रय योनि शब्दार्थम अनुद्य प्रतिशब्द से आद्रवती शब्द से च अर्थमा योनिषदा हुआ कारण प्रतिशब्द आद्रवती शब्द अर्थ मात्रा मात्रादान से योनिरासित पुरात्मन तामेवायं पुनर्योनि स्वप्न आत्मा प्रपद्यते या योनि पुरा मात्रादानस्य मातादानस्य यानि यस्य मातादानस्य या योनि आत्मनः पुरा आसीत् तामेव पुनर्योनि ताम योनिमेव पुनर् आत्मा स्वप्ने प्रपद्यते जो पहले था उसी को स्वप्न में फिर प्राप्त करता है जो कारण यस्य आत्मनः रूपादि भोग वासना स्वीकारस्य या योनि भगवासन स्वीकार से यानी कचिकुरादि रक्षणा जागृत अवस्था में स्थित तामेव शास्त्रयाम योनि मात्रादान के योनि कारण स्वप्नत स्वयं पुरुष तत्कर्म क्षय जागृत हेतु द्वविज फिर उसको प्राप्त कर लेता है स्वप्न तद्गत पुमान स्वप्नगत पुरुष स्वप्न सदगत स्वप्नगत पुरुष प्रत्योनि आद्रवती स्वप्नायवती कानो पाठसा अर्थमा प्रत्योनि आद्रवती स्वप्नायव इसे पहला आया था प्रत्योनि आद्रवती। अच्छा कहा माध्यम देने का भी अभी दिया था यह सपना है वो, किंतु वहाँ था अभी माध्यम देने पाठा है ना प्रत्योनि आद्रवती बुद्धांत है भी थी अभी प्रत्योनि आद्रवती बुद्धांत है वो बुद्ध जाता है यहाँ सपना है वो यदि यथा यथा दान कृतम पूर्वम मात्राणाम स्वप्न सर्जने स्वप्न आदायता मात्रा स्वाप्नि योनिं प्रपद्यते। यथा पूर्वं मात्राणाम् आदानं कृतं स्वप्नसर्जने ता मात्रा स्वप्ने आदाय स्वाप्नि होने प्रपद्यते। स्वप्नसर्जन के लिए जो मात्रा का ग्रहण किया था उसी मात्रा को लेकर के स्वप्ने ताम योनि प्रपद्यते। पूर्वं जागरे स्वप्नसर्गे प्रस्तुते स्वप्नसर्जने मात्राणां वासनानां यथा उपादान कृतं तथे ता मात्रा स्वीकृत लेकर के स्वप्नस्थ रहता है। तत्कर्म क्षय परि तत्श्रुति गत फिर सुश्रुति में जाएगा फिर स्वप्न कर्म उद्भवे कितने अंश अधिक दिया जो लेकर के सपने में गया था फिर सपनों का आएगा कैसे आएगा सपने का सुश्रुति में गया फिर सपनों का आने के लिए वही लेकर आएगा। मतलब पहले था सपना है वह प्रतिमा याद सपना है वो कब आया था सुश्रुति से आएगा। पूर्व जागरे स्वप्न सर के प्रस्तुत मात्रा का यथा उपादन कृतम तथ्योता मात्रा स्वीकृत स्वप्नस्थ सुश्रुति में गया तत्कर्म क्षेत्र सुश्रुति गत फिर स्वप्न कर्म उद्भव होने पर कारण आत्मना स्थित जो वासना अभिव्यक्त तर निर्मित देहम तन्मय कर्णायतनम स्वप्न निशब्दित भजति। सपन कर्म उद्भव होने पर कारणात्मा स्थित वासना की अभिव्यक्ति होगी सुश्रुति में कारणात्मा स्थित वासना की अभिव्यक्ति होने से तन्निर्मित देह वासना से निर्मित देह स्वप्न देह तन्मय कर्णायतनम वासनामय करना सर्व स्वप्न होने शब्द से कहा गया उसी कर्ण आश्चर्य को सुकर्णा को स्वप्न होने शब्द से कहा जो जैसे लाए था सपन तो कर्म क्षण सुश्रुति गया फिर सपनों को आएगा या सपन को आएगा पहले जागृत होता है। पाठ द्वय अनुसार न प्रति न्याय शब्दार्थ महा जागृत को अथवा सपनाय बुद्धांत प्रति प्रति न्याय गिरा चास्य यथा वर्तमाभिधीयते प्रतियोनिरवे नैव यथा स्थान में होच्यते। प्रतिन्याय शब्द से यथा मार्ग यथा प्रतिन्याय गमन यथा वर्तमान और प्रतियोनि शब्द से यथा स्थान तस्याश्च सुप्ते स्वप्नं गच्छतः स्वप्नाद्वा जागरितमित्यर्थः सुप्ते स्वप्नं गच्छतः स्वप्नाद्वा स्वप्नात् जागरितं गच्छतः सुप्ते स्वप्नं गच्छतः स्वप्नाद्वा जागरितं ये प्रतिशब्द से प्रतिन्यायगिरा यथा वर्तमान विद्यते यथा मार्ग यथा मार्ग कैसे सुप्ति से स्वप्न को आने पर अथवा स्वप्न से जागृत आने के लिए उद्दीष मार्ग से गया था। पाठ द्वय अनुसार न प्रतियोनि शब्दार्थ अनंतरवती प्रतियोनि शब्द पाठ द्वय बुद्धांत आया सपनांत जो हो प्रतियोनि प्रतियोनि रवेण यथा स्थान लेना है। यथा पूर्व सपने वासना में स्थान था तथा सप्ते है सपनम गच्छन अभी सपन में आएगा तो उसी स्थान को जाएगा तादृश में स्थान गच्छति वासना में कुछ कर रहे हैं। यथा पूर्व जागरे मात्रादान करणम करणायतनम शरीरम अश्यभूत मात्रादान का करण है चक्षु इंद्रिय और इंद्रिय के आयतन शरीर था तथा सपना जागरम गच्छन अभी जागरण का कभी तथा विदा देहम गच्छति स्वप्न का करण का आयतन शरीर को प्राप्त करेगा यह इति प्रकृत वाक्य में। हाँ हाँ उसी शरीर को फिर वही वासना से शरीर को माध्यम दिन पाठ मनुष्य थे वाक्यार्थ उपसार करते सवा ऐसा तस्मिन स्वप्नांते रत्वा चरित्वा दृष्टि पुण्य पापम प्रतिन्याय प्रतिन्यादे बुद्धांत आय टिप्पणी दे दिया बुद्धांत आय और कान पठे प्रतिवन आदर थे सपनाए हुए थे मध्यम दिन पाठानुसार यस्मात यस्माद यस्माद उपादाय मात्रा स्वप्नम चकारस तत्र तत्वता धत्ते मात्रा स्वात्मान सुभी सह यस्माद अस्माद मात्रा उपादाय स सप्रम चकार जिस कारण से इंद्रिय मात्रा लेकर सप्न गया तत्र तथेव ताधते मात्रा फिर स्वात्मांशु भी स्वात्मांशु उनसे आभास के साथ वासना के साथ तां तां मात्रा उसी मात्रा को फिर दान करता है उसी स्थान को प्राप्त करता है। जागरे यतो यतस चक्षुरादि निमित्ता रूपादि वासना स्वीकृत आत्मा स्वप्न गया कृतवान तत्र तथेव जागर देहते चक्षुरादि में तार उपाधि वासना शक्ति चैतन्यभाषी सासना चैतन्यादि सपना जागरण गन दधाति धारण करता है। कानपाठ वाक्यार्थम कानपाठ में हो गया सपना एव ये वर्तमनायात पुनस्तेन वर्तमना याति मात्रा समादाय कर्म वायु समेरित येन वर्तमान मार्गेण यात येन मार्गेण यात पुनः तेन वर्तमान मात्रा समादाय कर्म वायु समेरित याति उसी मार्ग से फिर कर्म वायु से प्रेरित होकर के ये नैव काम कर्मादि न मार्गे न काम कर्मादि के द्वारा जागरात सपन को गया कर्म क्षय च फिर सुश्रुति में जाएगा सापम मत ते नैव स्वप्न कर्म उद्भवन पर वासना से प्रेरित सन कारणस्था वासना तद स्वप्न कर्म स्वप्न के उद्भव तत्प्रेरित कर्म प्रेरित कर्म प्रेरित सन कारणस्था वासना स्वीकृत कारण में स्थित वासना को लेकर के स्वापत स्वप्न आएगा स्वप्नगति वर्तमान कामादि एतत् प्रकटयितुं गन्तारं विशति कर्म वायु समेरित तो कर्मादि है स्वप्नगति का मार्ग कर्म वायु समेरित स्वप्ना एवती एतदंतं वाक्यं व्याख्याय स्वप्ना एव उसके आगे सयतत्र रत्वा चरित्वा इसमें नहीं इसमें नहीं पहले अनन्यागत तेन होती अर्थम हाँ स आत्मा पुण्य पापोत्थम फलम नाना प्रभेदकम तत्र स्वप्न विधो तिष्ठन् पश्यति यः समीक्षते। स आत्मा पुण्य पापोत्तम फलम नाना प्रभेदकम पश्यति स्वप्न विधो तिष्ठन् पश्यति यः समीक्षते। एक रहते पुण्य पापोत्तम फलम नाना प्रभेदकम स्वप्न विधो तिष्ठन् यः पश्यति समीक्षते। तत्र इत्यस्य व्याख्यानं स्वप्नविधौ तेनैव इह शब्दोपि सम्बध्यते। स आत्मा पुण्यपापथं फलानानुवेदं तत्र पश्यति स्वप्नविधौ तिष्ठन् पश्यति इह समीक्षते। समीक्षते कर्ता है, पश्यति कर्तव्य है। तत्र इत्यस्य व्याख्यानं स्वप्नविधौ स्वप्न तत्र स्वप्नविधौ तिष्ठन् स्वप्न तिष्ठन् स्वप्न तिष्ठन् पश्यति। समीक्षते कर्मणि यह बनाया होगा तो दिखा जाता है। पुण्य पाप फलम स्वप्न विधो फलम पश्यति फलम पश्यति समीक्षते में यह होना चाहिए ना, ऐसा दिखता है विचार। तो समीक्षते में कर्मणि होगा ना, यकार है हाँ उसमें पर यकार समय है समी उसमें समी हाँ यह समीक्षते हो जाएगा तो इच्छते दृश्यते क्षमय है ठीक है। अब वही जो समीक्षा ये क्षमय चाहिए समीक्षते दिखता है उसमें क्या पाठ भेद आप क्या है बताए नहीं समक्षित समक्षिते समक्षिते अच्छा अच्छा वो इकार जो है ना वो इसे इधर आ गया समीक्षते ठीक है। हाँ समीक्षते ठीक है समीक्षते कौन से दिखता है दृश्यते तृष्ण पश्यति यह समी यह समीक्षते दृश्यते अनुभूयते समीक्षते। स्वप्नविधौ तिष्ठन् तत्र नाना प्रभेदकं पुण्यपापोत्थ फलं पश्यति या ऐसा दिखता है समीक्षते अनुभूयते सर्वे अर्थात पुण्यपाप फल को दिखता है। हाँ यह समीक्षते यहाँ व्यवहार मोमो दिखता है व्यवहार यहाँ जागृति ऐसा दिखता है कि सपन में पुण्य पाप फल दिखता है। यह समीक्षा तो यहीं यहीं रह करके दे स्वप्न भी तो स्वप्न में रह करके देखता है, यहाँ ऐसे दिखता है, और नैनम स्थानांतर प्राप्तम का तो समीक्षा थे क्या, तो यहाँ ऐसे दिखता है, ठीक है, एक कर्तरी पश्यति दिखता है, यहाँ ऐसे व्यवहार में ऐसे दिखता है, ऐसे अनुभव थे। टीका में 98 तत्र से व्याख्यान सम्बन्ध हो गया, तेन यह शब्दों भी यह स्वप्न विदो इसके साथ हो गया, नन अनन्नागत तेन इत्यादि व्याचस्ते नैनम नैनम स्थानांतरम प्राप्त ग्रामात ग्रामांतरं यथा शुभाशुभम यद्राक्षी तत्साक्षादनुगच्छति ग्रामात ग्रामांतरं प्राप्तं यथा स्थानांतरं गच्छति नैनम अनुगच्छति शुभाशुभम यद्राक्षी तत्साक्षात नैन अनुगच्छति। ग्राम से ग्रामांतर जाते समय कुछ स्थानांतरं प्राप्त जाता है, स्थानांतरं प्राप्त होती ग्रामात ग्रामांतरं स्थानांतर को प्राप्त करता है जाता है, किंतु शुभाशुभम या दद्राक्षी साक्षात एनम न अनुगच्छति, शुभाशुभ कर्म जो किया वो साक्षात नहीं जाता है। व्यतिरिक्त दृष्टान्त यथा एक ग्रामे कृतम शुभादि ग्रामांतरस्थम अपि कर्ता अनुगच्छति, ग्रामात ग्रामांतरम प्राप्तम यथा गच्छति स्थानांतरम गच्छति न तथा शुभाशुभम न गच्छति यथा यद्राक्षित तथा साक्षात न अनुगच्छति तथा स्वप्ने यत् कर्म दृष्टवान न तो जागरतम अनुगंतुम उत्साह जागर नहीं जाता है, नहीं स्वप्न गुण दोषाभ्याम जागृत दशा साक्षात एव दृष्टिष्यते। अतः एक स्थान से गांव से दूसरे गांव में जाते समय जो किया था साथ में जाता है कर्म, किंतु जागृत से सपना स्वप्न से जागृत जाते समय वो लेकर नहीं, स्वप्न से जागृत पश्यति इति ज्ञान करते तो उगते देवता दर्शन कृत सुकृतवद अंत्यजाति दृष्टि निमित्त दुष्कृतवच्च सपने भी दृश्यमान शुभादिना द्रष्टुर अन्वेषयात् इति आशंक्य। यहाँ सपने पश्यति समय दिखता है, ज्ञान करते तो उगते दिखता है, ज्ञान क्या करता है, जैसे देवता के दर्शन से पुण्य होता है, देवता दर्शन न कृतम सुकृतम यथा भवति अंत्यजाति दृष्टि निमित्त अंत्यजाते दृष्टि के कारण दुष्कृत पाप होता है। इसी प्रकार सपने भी दृश्यमान शुभादिना जो तो पुण्य पाप को देखता है तो दृष्टा का अन्वय होगा इति आशंक्या शुभ इति शुभाशुभ क्रिय पश्यतीत्यभिधीयते न तु यद् वास्तवं वृत्तं पश्यतीत्यति पश्यतीत्यक्रियात्मनः शुभाशुभ क्रिया है वही है पश्यति अभिधीयते। शुभाशुभ कर्म के जो फल है वो अनुभव करता है साक्षियों से पश्यति कहा जाता है, न तो वास्तव वृतम पश्यति थी अक्रिय आत्मन अक्रियात्मन आत्मा क्रियात्मक नहीं करता है, इसलिए वास्तव कर्तृत्व तो नहीं। या शुभादि क्रिया वादि क्रिया कर्म तत्फलम वा तो साक्षित्वादेव अश्विन वाक्य पश्यति थे आत्मा उच्यते शुभादि कर्म पुण्य पाप कर्म अथवा तो फल साक्षी उनसे पश्यति तन साक्षस्थ गुणदोष साक्षी निभाव तो साक्षी हो गया पुण्य पाप साक्षी में नहीं एवं कार व्यावर्तमान न तो यद वास्तव मृतम पश्यति थी पश्यति थी वास्तव नहीं यद आत्मन वास्तव रूपम तत् पश्यति इति दृष्टि कर्तृत्व न उच्यते दृष्टा करता नहीं तस्य कुटस्थ स्वभावस्य तदेव ज्ञात अक्रियात्मना। अनन्वागत वाक्यम प्रतिज्ञा तस्य हेतु असंग वाक्यम इति विभाग। अनन्वागत न भवती असंग ही अयम पुरुष। अनन्यागत वाक्य अनन्यागत होती कस्मात असंगतात् असंग ही पुरुष असंग वाक्य में विभाग। तेनागत इति प्रतिज्ञातार्थ सिद्धये असंगो हित हेतुक्ति प्रतिज्ञार्थोथवा भवेत्। तेना अनन्यागत इति प्रतिज्ञातार्थ सिद्धये अनन्यागत अनन्यागत इति प्रतिज्ञातार्थ सिद्धये अनन्यागत पुण्यपापाभ्याम प्रतिज्ञात तत्सिद्धये असंग इति हेतुक्ति असंग है पुरुष अथवा प्रतिज्ञात भवेत्। असंग अयम पुरुष ऐसे प्रतिज्ञा करेंगे क्योंकि अनन्यागत होते हेतु पहला कर दिया अनन्यागत भवति प्रतिज्ञार्थ सिद्धये असंग है पुरुष हेतु कथन एक हो गया। अथवा प्रतिज्ञार्थ भवेत असंग है पुरुष असंग है पुरुष ये प्रतिज्ञार्थ है प्रतिज्ञा हो गया तो हेतु हो गया पूर्व असंग हाँ असंग वाक्यम प्रतिज्ञा इति प्रकारांतर प्रतिज्ञात तस्मिन् पक्षे अनन्यागत वाक्य से हेतुतम यदा यदैव पूर्वमेव स्यात् तदा हेतुवच स्फुटम् तेनानन्नागत इति प्राकृतेनैव कर्मणा यदा एवं यदि असंग पुरुष यदा एवं पूर्वमेव स्यात् तदा हेतुवच स्फुटम् हेतुवच प्रतिज्ञाते अनन्यागत होति असंग पुरुष यदा एवं पूर्वमेव स्यात् तदा हेतुवच स्फुटम् तेन अनन्यागत इति। तो हेतु क्या हो जाएगा असंग पुरुष प्रतिज्ञा असंग पुरुष तो पूर्व जो वाक्य था अनन्यागत होती पूर्वमेव हेतुवच हो जाए पूरा हेतु हो जाए यशात अनन्यागत तस्मात असंग असंग यस्मात अनन्यागत तेन अनन्यागत इति प्राकृतेन कर्मणा। तो असंग पुरुष हो गया प्रतिज्ञा असंग पुरुष हो तो अनन्यागत किसके साथ होगा प्राकृतेन कर्मणा पहले कर्म क्या था उसे अनन्यागत था इसलिए अभी असंग होता है। प्राग इति जागृत अपेक्षा पूर्वकालीन सपना पूर्व स्वप्न के में जो किया था वो उससे अनन्यागत था तेन कर्मणा अनन्यागत इति पूर्वमेव वाक्यम हेतुवच पूर्ववाक्य अनन्यागत पहले स्वप्न में जो कर्म किया था उसे अनन्यागत था तो ये हेतु हो गया। हेतु किसके लिए असंग असंग असंग क्यों क्योंकि पहले जो कर्म किया था उसे अन्वयात नहीं था। अस्य पक्ष से गमक माह दो अलग अलग मत पक्ष सासंगमिति सासंगतम समासंख्य प्रवृत्तिशायत श्रुति अनन्यागत इत्यस्य हेतु तम ये गिरोच्यते सासंगत्व समासंख्य यतः एषा श्रुति प्रभुता तत्सत्वाद अनन्यागत इत्यस्य हेतुतम ही गिरा उच्यते अनन्यागतम ही शब्द से अनन्यागतम इत्यस्य हेतुतम अनन्यागत हो गया ही को ही न करेंगे। कामादि संगीतम आत्मन संकित्वा सवायस ये तस्मिन् संप्रसाद इत्यादि श्रुति अस्मात् प्रभुता तस्मात् असंग इति प्रतिज्ञा युता। द्वितीय पक्ष असंग इति प्रतिज्ञा है। असंग वाक्य से ही शब्दाद हेतु ते गम्य माने असंग हुए पुरुष में तो ही शब्द है हेतु तो होता है। कथम प्रतिज्ञा तो तथा अनन्यागत इति तो अनन्यागत के साथ ही को जोड़ना है। यत स्वप्ने न शुभादिना जागरितगत न स्पृश्यते स्वप्न शुभादि के न स्पृश्यते अतो असंग पुरुष अवस्थात्रयेपीति अनन्यागतत्वस्य असंगत हेतुतम असंग के लिए हेतु हो गया अनन्यागत ही शब्द न द्योत्यते ही शब्द से हेतु है ही असंग ही शब्द ने देता देखता हेतु कौन हुआ अनन्यागतस्य असंगत है हेतुतम ही शब्द न वही शब्द तो हेतु के लिए किंतु उसमें असंगत्व होने से अनन्यागत होने से असंग क्योंकि यहाँ कामादि संगीत की शंका करके वाक्य श्रुति प्रभुत्व हुई इसे कामादि शंका नहीं अनन्यागत है अनन्यागत होने से असंग इसे कामादि शंका नहीं क्योंकि अनन्यागत ही थे। वाक्य और विभाग मुक्त्वा अनन्यागत वाक्यार्थम प्रपंचित न कर्म न कर्म कुरुते स्वप्ने कारकानाम संभवात फलमात्रमयम तत्र भंक्ते स्वावास वर्तमाना। स्वप्ने कारकानाम असंभवात न कर्म कुरुते तत्र फलमात्रम अयम भुंक्ते सवास्त वर्तमान कारकानाम साधन नहीं वंश कर्म नहीं करता है किंत तत्र दृष्टा करोति फलमात्र भुंक्ते भोगे चिदाभासस्य बुद्धिगतस्य द्वारतम चिदाभास की सवास वर्तमान फलमात्र भुंक्ते। स्वप्ने क्रियाभावम वैधुर्य दृष्टान्त न अनुवदति वैधर्म दिशा क्रिया नहीं क्यों नहीं नहीं निष्पद्यते स्वप्ने क्रिया जागरिते यथा कर्त्राधिकारकस्थाने नात्वन्वित्य क्रियात्मनः। नहीं क्रिया यथा जागरिते कर्ताधिकारक स्थाने क्रियते नहीं सपने क्रिया निष्पद्यते नहीं सपने क्रिया निष्पद्यते यथा जागरिते कारकादि स्थाने भवति अतो न अन्वेति अक्त्यात्मन तत्र तदवा हेतु कर्त्रादि कारक स्थाने जागरिते में करता है कर्तरादीनाम कारकानाम स्थानम जागरितम कर्तादि कारकान स्थान जागृति तत्र तम आत्मानम स्वप्न क्रिया नान्वेति स्वप्न क्रिया जागृत नान्वेति अत तस्य कूटस्थस्य नास्ति तत्र क्रिया इति अर्थः अतः नान्वेति अक्रियात्मनः। पांच ओम।